ทีนี้ขอสงสัยจะต้องย้อนกลับมาหาเรื่องบารมีของเราแล้วนะงานไม่เดินเลยยังไม่จบกล่าวถึงเรื่องของบารมีว่าครั้งที่แล้วกล่าวถึงลำดับแห่งบารมีว่าทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีปัญญาบารมีก็คือสรุปแล้วก็คือทานศีลภาวนานั่นแหละที่เรากล่าวไปก่อนๆทานศีลภาวนาเนกขัมมะเป็นภาวนาปัญญาก็เป็นภาวนาอ่ะนะเนกขัมมะเป็นสมถภาวนาปัญญาเป็นวิปัสสนาภาวนาเพราะฉะนั้นภาวนาก็แบ่งเป็นสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาเพราะฉะนั้นทานศีลและภาวนาเราก็ได้กล่าวไปแล้วแต่ทีนี้ว่าทานศีลและภาวนาเหล่านั้นที่จะมีผลมากมีอานิสงส์มากจริงๆก็ต้องอาศัยวิริยะบารมีเนี่ยนะซึ่งจะขอกล่าวถึงวิริยะบารมีต่อไปวิริยะบารมีนั้นนับว่าเป็นบารมีที่มีความสำคัญมากต่อการเจริญกุศลในพระพุทธศาสนาของเราเนี่ยนะซึ่งพระองค์ได้ตรัสไว้ในเออังคุตรนิกายเอกนิบาตวิริยารัมภาธิกถาเนี่ยนะคือในหมวดในวรรคว่าด้วยการเจริญอานิสงส์ของวิริยะเป็นต้นเนี่ยนะว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราย่อมไม่เล็งเห็นธรรมะอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นเหตุให้กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นหรืออกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเหมือนการปรารภความเพียรดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อบุคคลผู้ปรารภความเพียรกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมไปเนี่ยนะอันกุศความเพียรนี่นับว่ามีความสำคัญมากทานก็นับว่าเป็นกุศลศีลก็เป็นกุศลเนกขัมมะก็เป็นกุศลปัญญาก็เป็นกุศลกุศลเหล่านั้นเนี่ยนะที่จะเจริญงอกงามไพบูลย์ยิ่งขึ้นก็อาศัยความเพียรเนี่ยนะอาศัยความเพียรถ้าขาดความเพียรทานบารมีก็ไม่มีใครทำสำเร็จศีลก็ไม่มีใครทำสำเร็จแน่ถ้าขาดความเพียรสมถะก็เหมือนกันถ้าขาดความเพียรพยายามไม่สำเร็จปัญญาก็ยิ่งแล้วใหญ่เลยถ้าขาดความเพียรขาดความพยายามที่จะปฏิบัติแล้วประสบความสำเร็จเนี่ยมีน้อยนะเพราะฉะนั้นความเพียรพยายามนั้นจึงมีอุปการะมากเนี่ยนะเพราะว่าทานศีลภาวนาเนี่ยนะที่จะมีผลมากมีอานิสงส์มากจริงๆก็ต้องอาศัยความเพียรสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะทานศีลภาวนาเนี่ยถ้าเข้าใจดีแล้วเนี่ยนะคนที่เพียรมากได้บุญมากเพียรน้อยได้บุญน้อยเนี่ยนะเพียรนิดๆหน่อยๆมีอานิสงส์นิดๆหน่อยๆเหมือนกันอยู่ที่ความเพียรอันนี้ชั้นต้นทำความเข้าใจให้ดีพอก่อนนะเมื่อเข้าใจดีพอแล้วสิ่งเหล่านี้จึงต้องอาศัยความเพียรแต่ถ้าไม่เข้าใจแล้วยิ่งเพียรนะอยู่เฉยๆดีกว่าเพราะจะได้ไม่เสียเวลาจะได้ไม่ส่องเสพมิจฉาทิฐิจะได้ไม่ส่องเสพข้อปฏิบัติที่ผิดพลาดเนี่ยนะแต่ถ้าหากว่ามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องทานศีลภาวนาทั้งสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาดีแล้วคนที่ขาดความเพียรขาดความพยายามเขาเหล่านั้นจะอยู่เป็นทุกข์เนี่ยนะคนที่รู้จักอานิสงส์แห่งทานแล้วไม่ให้ทานเนี่ยนะถามว่าเขาจะมีความสุขไหมคนที่รู้จักเรื่องศีลดีแต่ถ้าไม่ขาดโอกาสที่จะรักษาศีลกุศลศีลไม่เกิดถามว่าเขาจะมีความสุขไหมคนที่เห็นอานิสงส์ของการเจริญสมถภาวนานับตั้งแต่อนุสติ10หรือเมตตาภาวนาเป็นต้นเขารู้อานิสงส์ของกุศลธรรมเหล่านี้เป็นอย่างดีเลยว่าเมื่อเจริญแล้วให้ผลเป็นอย่างไรถ้าเขาไม่ได้เจริญถามว่าเขามีความสุขไหมคนที่รู้อานิสงส์ของปัญญาว่าเออวิปัสสนาปัญญาที่บุคคลเจริญแล้วเนี่ยนะสามารถยังอริยมรรคให้เกิดเขารู้อานิสงส์ของวิปัสสนาปัญญาเป็นอย่างดีแล้วเขาปล่อยปละละเลยไปใช้ชีวิตในกิจกรรมที่เป็นอกุศลถามว่าเมื่อเขามีสติเกิดขึ้นเขาจะมีความสุขไหมเขาเหล่านั้นจะอยู่อย่างเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นทานศีลภาวนาเนี่ยนะสำหรับคนที่มีความรอบรู้เป็นอย่างดีมีความเข้าใจในกุศลธรรมเหล่านี้เป็นอย่างดีถ้าขาดความเพียรพยายามเขาจะอยู่เป็นทุกข์อย่างแน่นอน ชื่อเถอะคนที่เจริญกุศลธรรมให้กุศลจิตเกิดได้อย่างต่อเนื่องแล้วสักระยะหนึ่งจิตเขาไปเป็นไปกับโทสะเป็นไปกับโลภะบาปอกุศลมันกลุ่มรุมครอบงำจิตชีวิตของเขานี่แหมมันทุกข์เหลือเกินเหมือนกันเถอะมันทุกข์เกิดจากความเร่าร้อนของกิเลสและตัณหาเพราะว่าอย่าลืมว่าในโลกนี้มีอะไรมั่งที่ไม่มีโทษอะไรมั่งไม่มีโทษรู้ไหมกุศลไม่มีโทษให้ผลเป็นความสุขกุศลไม่มีโทษให้ผลเป็นความสุขแต่ถ้ากุศลไม่เกิดอะไรเกิดขึ้นอกุศลเกิดแทนอกุศลมีโทษให้ผลเป็นความทุกข์กุศลเนี่ยนะตัวเขาเองจะไม่มีโทษเขาให้ผลเป็นความสุขถามว่าผลแห่งกุศลเนี่ยเป็นสุขใช่ไหมถามว่าสุขเหล่านั้นเนี่ยนะมีอย่างอื่นเจืออยู่ด้วยไหมผลแห่งบุญเนี่ยนะถามว่าพวกเราเป็นผลของบุญใช่ไหมที่มาเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นผลแห่งบุญมีชาติติดตามไหมมีชรามรณะเบียดเบียนไหมชราและพยาธิเบียดเบียนไหมเบียดเบียนมรณะเดี๋ยวก็ห้ามหันตัดรอนนะนี่ขนาดผลแห่งบุญยังทุกขนาดนี้เลยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นในโลกนี้เนี่ยนะตัวกุศลเองเขาเกิดด้วยปัจจัยถ้าไม่มีเหตุปัจจัยกุศลเหล่านั้นก็ไม่เกิดผลแห่งกุศลก็ไม่มั่นคงไม่ถาวรเพราะฉะนั้นจึงยินดีเพลิดเพลินกับสิ่งเหล่านี้มากไม่ได้เห็นไหมเพราะฉะนั้นไอ้ความเพลิดเพลินมีโทษสถานเดียวถามว่าเมื่อความเพลิดเพลินเกิดอะไรเกิดไหมถ้าเพลิดเพลินเกิดอะไรเกิดเคยนึกไหมถ้าความเพลิดเพลินในอารมณ์เกิดขึ้นผลแห่งความเพลิดเพลินนั้นคืออะไรก็บอกว่าเมื่อความเพลิดเพลินเกิดทุกเกิดนะปุณณะพุทธพจน์เลยนะว่างั้นน่ะเมื่อความเพลิดเพลินเกิดอุปาทานขันธ์เกิดนะเพราะฉะนั้นคนที่จะบอกว่าถ้าเพลิดเพลินยินดีในอารมณ์เมื่อไหร่ก็คุณเพลิดเพลินในภพแล้วล่ะเพลิดเพลินในอารมณ์เมื่อไหร่ก็เท่ากับเพลิดเพลินในวัฏทุกข์แล้วเพราะว่าจริงอยู่ใจเรานี่เพลิดเพลินกับอารมณ์ข้างนอกแต่ว่าไอ้กิเลสที่เกิดร่วมกับใจเนี่ยเป็นอุปนิสัยแห่งปฏิสนธิในภพใหม่เนี่ยนะอารมณ์น่ายินดีนะอารมณ์นี่งามวิจิตในโลกนี่อารมณ์ในโลกวิจิตพระอรหันต์ท่านก็รู้แต่ว่าท่านเห็นโทษที่ไอ้ตัณหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีผลขนาดไหนมันให้ผลเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นไอ้สุขโสมนัสอันนั้นเนี่ยมันเล็กน้อยเหลือเกินเพราะฉะนั้นกามทั้งหลายเนี่ยมีสุขน้อยมีความอร่อยน้อยแต่ว่าทุกข์มันมากเหลือเกินทุกข์เกินที่จะพรรณนาเนี่ยนะทุกข์เกินที่จะพรรณนาถามว่าอะไรเรามานั่งอยู่ในแวดวงอย่างนี้เราอาจจะมองไม่เห็นทุกข์แต่ไปอยู่อีกแหล่งหนึ่งไปอยู่อีกสถานที่หนึ่งเนี่ยนะทุกข์จะเกิดขึ้นอีกมากมายมหาศาลทุกนับตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยนะหาส่วนไหนที่ไม่มีความทุกข์ไปเจืออยู่ตรงนั้นเนี่ยหาเจอไหมเนี่ยนะตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยนะไม่เชื่อปรึกษาหมอดูว่าส่วนไหนมั่งที่ไม่เป็นโรคเลยสักนิดเดียวเนี่ยนะไล่มาเลยเนี่ยนะเฉพาะส่วนศีรษะอย่างเดียวนะมีกี่โรคอยู่กี่ชนิดในนั้นเนี่ยนะแขนเนี่ยนะเป็นโรคได้กี่ชนิดเท้านี่เป็นโรคได้กี่ชนิดตับไตไส้ปอดเป็นต้นเนี่ยเป็นโรคได้กี่ชนิดใครที่เพ่งสิ่งเหล่านี้บ่อยๆเนี่ยเชื่อว่าเจริญอะไรสัญญา10นะอยู่ในข้ออะไรอาทีนวสัญญานะสัญญาเหล่านี้ถ้าเจริญมากๆแล้วยังลงสู่อมตะเป็นที่สุดนะถ้าเจริญนะแต่ถ้าเจริญไม่ดีมิจฉาทิฏฐิอีกเหมือนกันนะเพราะอะไรถ้าเจริญไม่ดีพื้นฐานไม่มีกรรมสกตาเนี่ยนะโอ้จะต้องไปแสวงรีบแสวงหาความสุขเลยเดี๋ยวมันจะพังซะก่อนมันจะเสียซะก่อนใช่มั้ยรีบไปเที่ยวไปเพลินให้มันดีซะก่อนเดี๋ยวมันจะพังละนะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วนะเป็นอุเฉททิฏฐิแต่ถ้าหากว่าคนที่มีพื้นฐานกรรมสกตาดีเห็นโทษตั้งแต่หัวจรดเท้าได้เนี่ยนะแต่ว่าเน้นภายในก่อนนะพิจารณาภายในให้มากแล้วก็พิจารณาภายนอกทั้งภายในและภายนอกแล้วก็จะเห็นความเกิดและความเสื่อมว่าสิ่งเหล่านี้เกิดจากปัจจัยทั้งนั้นเองถ้าหมดปัจจัยสิ่งเหล่านี้ก็หมดไปแล้วก็ปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดเนี่ยนะเพราะถ้าคลายกำหนัดเพราะความเพลิดเพลินดับอะไรดับวัฏทุกข์ก็ดับเหมือนกันแต่อย่าลืมว่าสิ่งเหล่านี้นะถ้าไม่มีความเพียรพยายามหมั่นเอามาเพ่งหมั่นเอามาตรึกจริงๆนะอย่างอื่นเกิดแทนหมดแหละถ้าไม่ขยันนะไม่มีอานิสงส์เ ราะฉะนั้นวิริยะบารมีจึงต่อจากสมถะและวิปัสสนาสมถะเป็นเนกขัมมะบารมีวิปัสสนาเป็นปัญญาบารมีข้อความในอัตถกถาจริยาปิฎกกล่าวถึงอานิสงส์ของความเพียรหรือกล่าวถึงเรื่องของความเพียรต่อจากปัญญาว่าความสำเร็จกิจแห่งปัญญาก็โดยการปรารภความเพียรถ้าขาดการปรารภความเพียรปัญญานี้ไม่สำเร็จกิจอย่างแน่นอนเนี่ยนะโอ้ยธรรมะเนี่ยเรียนเข้าใจหมดเลยกลับไปถึงที่พักหลับอย่างเดียวเนี่ยนะอ๋อถ้าอย่างนี้แย่แล้วเสียดายนะปัญญานี้ไม่งอกเงยเขาว่างั้นแล้วก็กล่าวถึงสัตตะสุญญตาธรรมนิชานขันติก็คือปัญญาที่สามารถไตรตรองสภาวะอันเหมาะสมคือความศูนย์ของสัตว์คำว่าศูนย์ของสัตว์เนี่ยนะถามว่าสัตว์เนี่ยมีจริงๆไหมถามว่าสัตว์มีจริงไหมอ่านะสัตว์มีจริงไหมมีจริงโดยบัญญัติแต่ไม่มีจริงโดยประมัตถ์อ่านะเราถามหาบุคคลโดยประมัตถ์ได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะสัตว์ไม่มีอยู่จริงแต่ขันห้ามีอยู่จริงแต่ขันห้าที่มีอยู่จริงนี้แหละเป็นที่บัญญัติว่าสัตว์เนี่ยนะเพราะฉะนั้นถามหาสัตว์จริงๆไม่มีมีแต่ขันห้าแต่อาศัยขันห้าเหล่านั้นแหละเลยบัญญัติว่าสัตว์เนี่ยนะอาศัยขันห้าเลยบัญญัติว่าสัตว์เพราะฉะนั้นไอ้ปัญญาที่ไปเห็นถึงความว่างเปล่าเป็นต้นเนี่ยว่าสัตว์ไม่มีอยู่จริงทีนี้ก็กล่าวถึงความอัศจรรย์ของการปรารภเพื่อประโยชน์แก่สัตว์สัตว์จริงๆแล้วไม่มีอยู่จริงเมื่อมีปัญญามองเห็นถึงความไม่มีอยู่จริงของสัตว์เนี่ยนะปัญญาก็ปรารภเพื่อสงเคราะห์สัตว์ได้ใช่ไหมฟังตรงนี้นะถ้าหากว่าคนที่ขาดความเข้าใจในเรื่องสมมุติบัญญัติและปรมัตถ์บัญญัติเนี่ยนะโอ้มันฟังยากขนาดดูเลยของอมาเนี่ยงงเรื่องนี้มันนานแล้วสัตว์ไม่มีอยู่จริงแต่ขันห้ามีอยู่จริงขันห้าที่มีอยู่จริงเลยบัญญัติว่ามีสัตว์เนี่ยนะเพราะฉะนั้นไอ้ปัญญาที่เห็นความไม่จริงไม่มีอยู่จริงสิ่งเหล่านี้เสร็จก็เจริญเพียรพยายามเพื่อสงเคราะห์สัตว์มันเป็นยังไงเห็นถึงความไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลอยู่จริงแต่สิ่งเหล่านี้อาศัยสิ่งเหล่านี้บัญญัติว่ามีสัตว์สัตว์ที่ยึดที่ข้องในสิ่งเหล่านี้เขาน่าสงสารเขาน่าเห็นใจเมื่อน่าเห็นใจทำยังไงที่เขาจะไม่ยึดถือในสิ่งเหล่านี้ได้เพราะผู้ที่ไม่มีความยึดถือไม่มีอุปาทานในสิ่งเหล่านี้เขาเหล่านั้นก็จะพ้นจากวัฏฏทุกข์ได้เพราะฉะนั้นจะต้องอาศัยความเพียรพยายามในการสงเคราะห์อนุเคราะห์เขาปัญญานี้เป็นอุเบกขานิมิตนะปัญญานี้ถือนิมิตโดยอุเบกขาตัวปัญญานี่นะจะไม่เข้าไปลุ่มหลงไม่เข้าไปเพลิดเพลินเนี่ยนะจะมองเห็นอารมณ์โดยเป็นอุเบกขาไม่น่าเพลิดเพลินสักอย่างถ้าปัญญาเห็นนะวิริยะนี้เป็นปักขะนิมิตเพียรพยายามเนี่ยนะตัววิริยะเนี่ยต้องเพียรพยายามประคับประคองจิตประคับประคองปัญญาให้เพ่งไออารมณ์นั้นโดยอุเบกขานิมิตต่อๆไปเนี่ยนะแล้วก็ปัญญานั้นเป็นเรื่องของความใคร่ครวญก่อนแล้วจึงทำบุคคลใคร่ครวญก่อนด้วยอนุภาพของปัญญาจึงทำกรรมด้วยกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะถ้าเรารับรู้อารมณ์หนึ่งอารมณ์ทางตาลืมตามองเห็นภาพเนี่ยเราสามารถทำกรรมได้กี่กรรมตามองเห็นเนี่ยทำเป็นกายกรรมได้ไหมยกมือเรียกกวักมือเรียกได้ไหมเมื่อลืมตามองเห็นทำกายกรรมได้ไหมได้เห็นแล้วพูดด้วยได้ไหมได้เห็นแล้วนึกคิดได้ไหมได้เป็นกรรมสามเลยท่านลืมตามองเห็นทำกรรมสามเลยหูได้ยินเสียงก็สามารถทำกรรมสามจมูกดมกลิ่นก็ทำกรรมสามลิ้นรับรู้รสก็ทำกรรมสามใจกายรับกระทบโผฏฐัพพะก็ทำกรรมทั้งสามนึกคิดเรื่องทั่วไปเนี่ยนะคิดถึงอะไรก็ช่างเถอะก็ทำกรรมได้ทั้งสามกรรมเพราะฉะนั้นกรรมใดที่บุคคลจะทำควรใคร่ควรเสียก่อน จะนะตามองเห็นเนี่ยเราทำกรรมทั้งกายกรรมกายกรรมก็แบ่งออกเป็นส่วนสองเป็นกุศลและอกุศลวจีกรรมก็เป็นส่วนสองทั้งที่เป็นกุศลและอกุศลมโนกรรมก็เป็นส่วนสองทั้งที่เป็นกุศลและอกุศลเพราะถ้าเราไม่ใคร่ครวญในอารมณ์จริงๆไม่ใคร่ครวญถึงเจตนาภายในจริงๆโอ้ยทำบาปทำกรรมให้ตัวเองอีกบานฮะไทยเลยนะเสร็จแล้วก็ร้องว่าทุกข์เนาะทุกข์เนาะโลกนี้มันทุกข์เหลือเกินนะเพราะเราไม่ฉลาดในการทำกรรมเองเนี่ยนะเพราะฉะนั้นการใคร่ครวญแล้วทำกรรมทีนี้เมื่อใคร่ครวญแล้วเนี่ยนะคนที่ใคร่ครวญรอบรู้เพียรพยายามจึงจักมีผลมากมีอานิสงส์มากถ้าขาดความเพียรความพยายามเขาไม่สามารถที่จะพอกพูนรักษากุศลธรรมเหล่านั้นได้อย่าลืมนะว่าพระพุทธเจ้านี่เป็นบุรุษที่มีความเพียรพยายามเยี่ยงราชสีเขาว่างั้นน่ะเป็นบุรุษที่เยี่ยงราชสีคิดดูนะว่าแม้แต่สมัยที่ท่านสมาทานบารมีใช่ไหมสมาทานวิริยะบารมีอ่ะจำได้นะของอามาจำคำกล่าวไม่ได้ทั้งหมดแต่ว่าจำหน้าได้เปิดหน้าอ่านก็ได้จะไปยากอะไรใช่ไหมตอนที่ท่านเป็นสุเมธบัณฑิตเนี่ยท่านสมาทานวิริยะบารมีไว้ยังไงนะในหน้า37กล่าวว่าความจริงพุทธธรรมเหล่านี้พุทธธรรมก็คือธรรมที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าเหล่านี้จักไม่มีอยู่เพียงนี้เลยเราจักเลือกเฟ้นธรรมะแม้เหล่าอื่นที่เป็นเครื่องบ่มโพธิญาณโพธิญาณก็คือเป็นชื่อของอรหัตตมรรคญาณนะครั้งนั้นเมื่อเราเลือกเฟ้นอยู่ก็ได้เห็นวิริยะบารมีข้อที่5ที่ท่านผู้แสวงหาคุณใหญ่เก่าก่อนทั้งหลายถือปฏิบัติเป็นประจำท่านจงยึดวิริยะบารมีข้อที่5กระทำให้มั่นก่อนจงถึงความเป็นวิริยะบารมีหากท่านปรารถนาบรรลุโพธิญาณของเราก็เหมือนกันเนี่ยนะถามว่าเราปรารถนาโพธิญาณไหมถามว่าปรารถนาไหมนะขอให้การปฏิบัตินั้นๆของเราทั้งหลายจงเป็นไปเพื่อทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้เถิดเอาเมื่อกี้ปรารถนาแบบนี้ใช่ไหมปรารถนาแบบนี้แหละเขาเรียกว่าปรารถนาโพธิญาณมันไม่ใช่ว่าปรารถนาอย่างเดียวพ้นทุกข์ได้ไหมโอ้ถ้าปรารถนาอย่างเดียวพ้นทุกข์ได้เนี่ยก็โอ้ยมาไม่มาเทศหรอกนั่งปรารถนาอยู่กุฏินั่นแหละสบายเลยแต่ว่าความปรารถนาอย่างเดียวไม่สามารถทำให้พ้นทุกข์ได้บารมีนั่นแหละเป็นคุณธรรมช่วยทำให้ความปรารถนาเหล่านั้นพ้นทุกข์ได้งั้นถ้าเราปรารถนาเพื่อความพ้นทุกข์ธรรมะที่ทำให้พ้นทุกข์ได้คืออริยมรรคเพราะฉะนั้นถ้าเราปรารถนาเพื่อความพ้นทุกข์เท่ากับปรารถนาโพธิญาณแล้วแต่โพธิญาณมีกี่อย่างโพธิญาณมีกี่อย่างนะสาวกโพธิญาณหนึ่งปัจเจกโพธิญาณหนึ่งสัมมาสัมโพธิญาณอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นของเราก็นับว่าคนปรารถนาโพธิญาณเหมือนกันนะปรารถนาอรหัตตมรรคญาณอ่ะคือใครไม่ปรารถนาบ้างไม่ปรารถนาก็ชื่นชมดอกไม้ต่อไปเพราะฉะนั้นพระบอกว่าท่านจงยึดวิริยะบารมีนี้ไว้ให้มั่นนะถ้าท่านปรารถนาบรรลุโพธิญาณราชสีพยามมฤคราชว่างั้นเถอะบรรดาหมู่เนื้อทั้งหมดในราชสีเป็นพญาเนื้อเป็นราชาแห่งหมู่สัตว์มีความเพียรไม่ย่อหย่อนมีใจประคับประคองตลอดเวลาเป็นสัตว์ที่ประหลาดว่างั้นเถอะไม่มีความง่วงไม่มีความซึมในอิริยาบถทั้งสี่เลยนะหลับก็หลับสนิทไปเลยตื่นก็ตื่นอย่างคนอาจหันตื่นอย่างคนมั่นคงอ่ะนะถ้าพูดอย่างนี้หันไปทางผู้การนี่ถึงทหารเนี่ยทหารมีป่าวนู่นนะเสื่องซึมง่ายอย่างเงี้ยนะเขาให้เป็นทหารหรือเปล่านะเดินเสื่องซึมแบกปืนง่ายง่ายอย่างเงี้ยนะสงสัยไม่ค่อยมีมั้งนะหายากมั้งในกองทัพอ๋อไล่ออกหมดเลยนะต้องถามอาจารย์ขนองหน่อยนะลูกน้องมีป่าวแบบเนี้ยนะซึมง่ายอย่างเงี้ยโอ้เป็นทหารไม่ได้นะครูฝึกไปนวดให้ปึ้งขึ้นมาเลยเนาะเพราะฉะนั้นจะต้องมีใจประคับประคองแบบนั้นแหละมั่นคงว่างั้นเถอะปืนก็จับท่าเดียวอยู่ทั้งวันนะครับว่างั้นเพราะฉะนั้นท่านจะต้องประคองความเพียรให้มั่นในภพทั้งปวงเกิดในภพไหนจะต้องบากบั่นมั่นคงแบบนั้นแล้วจักถึงความเป็นวิริยะบารมีแล้วจักบรรลุโพธิญาณฉันนั้นเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีความเพียรมีความพยายามมีความบากบั่นมั่นคงนะที่ประคองทานประคองศีลประคองเนกขัมมะประคองปัญญาเอาไว้ถ้าหากว่าขาดความเพียรพยายามนี่นะโอ้ยทานเนี่ยรั่วหมดเชื่อไหมทานรั่วเป็นยังไงเคยได้ยินว่าทานรั่ว เคยทำบุญแล้วเสียใจในภายหลังไหมนั่นแหละเขาเรียกว่าทานที่ทำไม่รั่วหมดเลยไม่ได้ประคองจิตเอาไว้ไม่ได้รักษาจิตเอาไว้เลยตามรักษาอปราปริยะเจตนาไม่ได้ทานนั้นรั่วไปแล้วทานนั้นให้ผลที่ใดจะเป็นคนตนีณที่นั้นศีลรั่วเป็นไงศีลขาดเป็นต้นนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าขาดความประคับประคองนี่หกหมดเลยก็ได้กระชึกกระชอกหกหมดเกลี้ยงเลยนะทานศีลภาวนานี่ร่วงเกลียวกราวหมดเลยเพราะฉะนั้นการประคับประคองนี่มีความสำคัญไม่ได้เผลอไม่ได้อะห้ามหลับพะมังกันเผลอเมื่อไหร่นะบุญหลบหนีหายไปหมดเลยนะกุศลจิตเนี่ยนะเป็นสิ่งยังไงก็ไม่รู้นะมันเป็นยังไงก็ไม่รู้รักษาก็ยากทำให้เกิดก็ยากรักษายากใหญ่เลยนะแต่มีคุณเนี่ยนะทั้งทานเนี่ยถามว่าใครให้ง่ายๆมั่งถ้าใครใส่บาตรได้ทุกวันแล้วบอกว่าง่ายจะอาจจะเชื่ออยู่นะแต่โอ้โหร้อยวันพันปีใส่บาตรทีงบอกโอ้ทำไม่ยากเลยเขาว่างั้นแต่ถ้าอย่างนี้ไม่ก็เชื่อแล้วศีลก็เหมือนกันเนี่ยนะถ้าประคับประคองโอ้โหจตุปาริสุทธิศีลได้อย่างเพียบพร้อมบริบูรณ์แล้วบอกว่ารักษาไม่ยากนักหรอกท่านอาจจะเชื่อนะแต่กระพ่องกระแพ่งเต็มทีแล้วเนี่ยถ้าอย่างนี้ก็ไม่เชื่อหรอกถามว่าใครมีใจตั้งมั่นอยู่กับสมถะและวิปัสสนาอย่างต่อเนื่องแล้วบอกว่าเจริญไม่ยากเชื่อแต่ถ้าบอกว่าโอ้ยสมถะคืออะไรท่านอย่างนี้แล้วบอกว่ารักษาไม่ยากอันนี้เต็มทีแล้วงั้นเพราะฉะนั้นความเพียรพยายามเนี่ยนะสำคัญที่สุดเลยในการประคับประคองเพราะฉะนั้นคนที่จะสามารถรองรับรักษากุศลธรรมเหล่านี้วิริยะเป็นทั้งศีลด้วยนะวิริยะนี่เป็นศีลด้วยนะเป็นนะผู้การเป็นศีลข้อไหนวิริยะนี้ชื่อตรงเป็นศีลเนี่ยศีลมีกี่อย่างก่อนอ่ะทบทวน1ศีลมี4อย่างนะเจตนาศีลเจตสิกศีลสังวรศีลอวีติกมศีลเอ้าแล้ววิริยะเป็นศีลอะไรอ่ะเป็นสังวรศีลสังวรมี5อย่าง1ปาติโมกขสังวร2สติสังวร3ญาณสังวร4วิริยะสังวร5ขันติสังวรอ้าวเมื่อกี้บอกแล้วใช่มั้ยเป็นสังวรอะไรศีลเป็นวิริยะสังวรเป็นวิริยะสังวรถามว่าวิริยะเนี่ยถ้าเป็นศีลเนี่ยนะถ้าคนขยันเนี่ยขยันทำยังไงวิริยะสังวรเนี่ยแบ่งออกเป็น2ลักษณะด้วยกันเพียรอย่างที่1ก็คือเพียรกำจัดอกุศลออกไปนะเพียรกำจัดกามวิตกเพียรกำจัดพยาปาทวิตกเพียรกำจัดวิหิงสาวิตกเพียรกำจัดจิตที่เป็นบาปเป็นอกุศลถ้าหากว่าขาดความเพียรนะกำจัดความคิดที่เป็นบาปไม่ได้ต้องขยันจริงๆนะเช่นยกตัวอย่างเนี่ยเรื่องบางเรื่องไม่ควรคิดเนี่ยนะเราก็ยังจะคิดอยู่นั่นแหละถ้าไม่เพียรพยายามจริงนะตัดใจที่จะไม่คิดเรื่องนั้นไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นคนอย่างนี้เรียกว่าคนอาชาในว่างั้นสามารถตัดความคิดได้เหมือนราชสีห์เลยนะตัดความคิดที่เป็นบาปออกไปอันนั้นเขาเรียกใช้ความเพียรกุศลจิตก็ไม่ใช่เกิดง่ายๆนะกุศลวิตกเนี่ยนะไม่ใช่เกิดง่ายๆเพราะฉะนั้นจะต้องเพียรทำให้มีขึ้นนะเพียรให้ความคิดที่เป็นกุศลเนี่ยเกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นวิริยะสังวรเพียรละบาปแล้วก็เจริญบุญจึงจะเรียกว่าคนขยันอันนี้เพียรอย่างหนึ่งนะอะไรอีกเพียรอีกอย่างหนึ่งก็คือเพียรที่จะรักว่าไปแล้วเพียรสร้างกุศลว่าไปแล้วเพียรละบาปว่าแล้วเพียรเจริญกุศลว่าแล้วแต่เพียรอย่างหนึ่งนะก็คือประกอบอาชีพทุกๆเพศเลยนะเป็นสมณะเพศเนี่ยถ้าขาดความเพียรพยายามไม่สามารถรักษาศีลได้หรอกอาชีพจะไม่บริสุทธิ์คารวาสก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นพระองค์ตรัสว่าไอ้คารวาสก็ตามเป็นพระก็ตามเป็นใครก็ตามเถอะจะใช้ชีวิตแบบคนบริสุทธิ์ทำได้ยากนะไม่ว่าจะเป็นพระเป็นคารวาสก็ตามคารวะที่จะประกอบให้อยู่ในอาชีพที่บริสุทธิ์ก็อยู่ยากเป็นสมณะที่ให้อยู่ในเพศที่เรียกว่าอาชีพบริสุทธิ์ก็นับมาอยู่ยากเพราะฉะนั้นก็ยากทั้งสองฝ่ายแต่สิ่งที่ยากเหล่านี้มีผลไหมนะของยากๆเป็นของดีนะเพราะสิ่งที่ยากเหล่านี้เนี่ยนะถ้าให้ผลเป็นอะไรโอ้ให้ผลเนี่ยนะพระพุทธเจ้าพ้นจากวัฏฏทุกข์ได้เพราะความเพียรอาศัยความเพียรเหล่านั้นพระองค์เนี่ยพ้นแล้วจากวัฏฏทุกข์เนี่ยนะอาศัยความเพียรความกล้าความบากบั่นเหล่านั้นทำให้พระองค์บรรลุสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมเรียกว่าอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเนี่ยนะ อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณการบรรลุอริยสัจที่สูงสุดยอดเยี่ยมแล้วก็ไม่ใช่บรรลุแบบคนธรรมดาทั่วไปใช่ไหมบรรลุแล้วก็ทำให้สัตว์ทั้งหลายบรรลุด้วยจะบอกว่าให้เราบรรลุด้วยนี่เออเราก็ยังไม่ได้บรรลุอะไรเลยนะแต่ว่าทำให้สัตว์บรรลุมันนักต่อนักแล้วล่ะดูที่ว่าพระพุทธเจ้าจะช่วยเราสำเร็จหรือเปล่านะแล้วบ่าวคุณอุ้มว่าไงพระพุทธเจ้าจะช่วยเราสำเร็จหรือเปล่าเนาะถ้าเราไม่ทิ้งท่าน ถ้าพูดถึงความเพียรนั้นตามสมประธาน4นะครับที่ว่าเพียรละกุศลที่เกิดขึ้นแล้วอันที่1นะครับที่อันที่2ก็คือเพียรป้องกันไม่ให้อกุศลใหม่เกิดขึ้นทีนี้ข้อที่3ก็หมายถึงอาการเจริญกุศลที่ไม่เกิดให้กุศลเกิดขึ้นอันที่4ก็รักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญขึ้นทีนี้ที่พระอาจารย์ว่าเพียรเพื่อที่จะมีความเพียรที่จะประกอบสัมมาอาชีพอันนี้อยู่ในข้อที่1หรือที่2ครับผมครับแยกออกมายังไงฮะ คือความเพียรในวิริยะสังวรศีลมีอยู่2ไหนเพียรนี้ต้องดูว่าเรากล่าวในยะไหนถ้าหากว่ากล่าวในยะแห่งสัมมาประธานก็เหมือนกับที่ผู้การกล่าวไปเมื่อกี้แต่เมื่อกี้นี้ของธรรมากล่าวในลักษณะของศีลวิริยะสังวรที่เป็นศีลเช่นพอในสังวรศีลเพราะฉะนั้นที่เป็นสังวรศีลเนี่ยมีอยู่2นัยยะด้วยกันเนี่ยนะคือสังวรวิริยะสังวรประเภทกำจัดบาปอกุศลที่เกิดขึ้นเพียรเจริญกุศลให้เกิดขึ้นนี่ใน1ในหน้า1ก็คือเพียรประกอบอาชีพที่บริสุทธิ์เพราะว่าอาชีพที่บริสุทธิ์นี่จะต้องอาศัยความเพียรพยายามเช่นพระถ้าตื่นสายแล้วโอ้ยโยมเข้าไปใส่บาตรเค้าเลิกใส่บาตรไปแล้วเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ต้องเปลี่ยนลุกแต่เช้าหน่อยจะได้ไปบิณฑบาตทันอย่างนี้หรือเปล่านะเป็นต้นเนี่ยนะยกตัวอย่างเป็นต้นนะทีนี้ต่อไปมีอยู่ข้อความในโสนสูตรเนี่ยนะโสนสูตรกล่าวถึงผู้ที่มีความเพียรจริงๆเลยก็คือพระโสนเนี่ยนะโกริวิสะเนี่ยนะท่านเป็นลูกเศรษฐีที่ชนิดที่ว่าสุคุมารชาติบาดพื้นเท้าของท่านเนี่ยนะฝ่าเท้าของพระโสนะเนี่ยมีขนงอกออกมาใครเคยเห็นเท้าที่ว่ามีขนอ่ะฝ่าเท้ามีขนงอกออกมาขนแดงๆงอกออกมาสุคุมารชาติขนาดนั้นเหมือนกันเถอะโอ้มีความสุขมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยเพราะฉะนั้นอาชีพเขาเนี่ยนะเขาเก่งอยู่ดีดพินนะพ่อแม่เขาอ่ะโอ้ธรรมดาคนเราก็น่าจะมีศิลปะบ้างไปให้ลูกไปเรียนวิชาแขนงอื่นๆเดี๋ยวลูกจะเหนื่อยก็ดีดพินเนี่ยพอได้เพราะท่านจะเก่งเรื่องพินเป็นพิเศษงั้นเถอะเพราะฉะนั้นเรื่องเสียงเพลงเนี่ยนะชำนาญในเรื่องเสียงมากทีนี้มีอยู่ครั้งหนึ่งพระผู้มีพระภาคเนี่ยผ่านไปในเมืองนั้นโสนวิโกริวิสะกุลบุตรเนี่ยก็เข้าไปฟังธรรมพอเข้าไปฟังธรรมก็มีศรัทธาก็เลยออกบวชหลังจากที่ท่านออกบวชเนี่ยนะเห็นอานิสงส์ของการบวชพอบวชเข้ามาแล้วก็เป็นพระที่เดินจงกรมเดินจงกรมชนิดที่ว่าไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขาอ่ะนะเดินจนเลือดอาบเหมือนกันเพราะฝ่าเท้าของท่านไม่ได้น้ำเหมือนพวกเราใช่ไหมแต่ท่านก็เดินจนเลือดอาบทีนี้เดินไม่ไหวแล้วคุกเข่าเดินนะเขาบอกว่าลานที่จงกรมของท่านเนี่ยเขาบอกเหมือนลานฆ่าโคเหมือนกันทีนี้พอเดินหนักๆเข้ามันฟุ้งอ่ะโอ้เรานี่สงสัยไม่มีวาสนาบารมีได้บรรลุหรอกมั้งช่างเถอะศึกไปก็ได้มันก็ว่าเราศึกไปเราก็พอมีฐานะว่างั้นพ่อแม่ก็ร่ำรวยให้ทานทำบุญไปว่าเราประกอบความเพียรแล้วไม่บรรลุมรรคผลพระพุทธเจ้านี้ได้ยินเสียงคิดแล้วองค์รู้แล้วว่าคิดอะไรหายแวบไปเลยไปปรากฏอยู่เฉพาะหน้าโสนะนะพระโสนะก็กราบบังคมพระองค์ก็ถามโสนะเธอชำนาญในเสียงพิณมิใช่หรือใช่พระเจ้าค่ะว่างั้นอ้าวถ้าหากว่าเสียงพินเนี่ยนะถ้ามันหย่อนเกินไปเสียงเป็นยังไงไม่เพราะพระเจ้าค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าเสียงพินเนี่ยมันตึงเกินไปเนี่ยเป็นยังไงมันขาดพระเจ้าค่ะว่างั้นถ้าพอดีล่ะมันก็เสียงไพเราะพระเจ้าค่ะฉันนั้นแหละโสนะว่างั้นเถอะฉันนั้นเหมือนกันโสนะว่าความเพียรที่ปรารภมากเกินไปย่อมเป็นไปเพื่อความฟุ้งซ่านนะถ้าหากว่าเพียรนี่ก็หาความพอดีให้พบเหมือนกันนะ ไม่ใช่โอ้โหมาฟังวันนี้แล้วกลับไปเดินจงกรมเลือดอาบเลยนะเสร็จแล้วโอ้ยท่านโยมไปทำมาแล้วมันไม่ได้พ้นไม่ได้นะเรียนฟังไม่จบไม่ได้เกิดไปนั่งคืนนี้ไม่หลับไม่นอนแล้วฟุ้งซ่านเช้ามางานก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้สักอย่างอันนี้แสดงว่าผิดสูตรแน่ๆฟังไม่จบกระบวนความเพราะงั้นเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเพียรเกินไปขาดความพอดีมีความฟุ้งซ่านความเพียรที่หย่อนเกินไปเป็นไปเพื่อความเกียจคร้านเพราะงั้นแม้แต่เรื่องความเพียรเนี่ยจะต้องมีปัญญาเข้าไปกำกับความเพียรด้วยครั้งนะความเพียรนี่จะต้องอาศัยปัญญาจึงจะมีผลนะเมื่อกี้บอกว่าปัญญาเนี่ยต้องอาศัยความเพียรจึงจะมีผลมากมีอานิสงส์มากในขณะเดียวกันคนที่เพียรจะต้องมีปัญญาด้วยนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามากเกินไปฟุ้งซ่านน้อยเกินไปเกียจคร้านแต่ถ้านั่งตรึกธรรมะเนี่ยถ้าคิดตรึกไปไอ้ฟุ้งแล้วเนี่ยแสดงว่าเกินไปถ้านั่งไปแล้วก็ถีนมิทะแทรกสับปะงกผงกหน้าผงกหลังเรื่อยอันนี้แสดงว่าอันนี้เกียจคร้านไปมากแล้วดูก่อนโสนะเพราะเหตุนั้นแหละเธอจงตั้งความเพียรให้สม่ำเสมอจงตั้งอินทรีย์ให้สม่ำเสมอเนี่ยนะจงตั้งอินทรีย์ปรับอินทรีย์ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมนะและจงถือนิมิตในความสม่ำเสมอนั้นเนี่ยนะสามารถคัดสรรนิมิตได้เพราะว่าธรรมชาติของจิตคือเกิดขึ้นเจตสิกเกิดขึ้นก็รู้อารมณ์แต่จิตเจตสิกเหล่านี้จะได้รับความพอดีสม่ำเสมอก็แล้วแต่การตรึกถึงอารมณ์ถ้าตรึกถึงอารมณ์สมมตินะถ้าอยากง่วงๆเนี่ยทำยังไงรู้ไหมคิดถึงว่ามันมืดคิดถึงห้องทึบๆคิดถึงที่นอนสบายๆแล้วก็คิดถึงโอ้ช่วงนี้ว่างคิดพักเดี๋ยวหลับละนะแต่ถ้าคิดให้ตื่นตัวเนี่ยนะคิดยังไงเขาบอกว่าให้คิดถึงความสว่างเอาเป็นต้นเอาไว้นะหรือว่าถ้าหากว่าอยากให้ความเพียรเกิดขึ้นเนี่ยนะปรารภถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกบ่อยๆปรารภถึงโอ้โหทุกในอดีตทุกในอนาคตทุกถึงคิดถึงชาติชราพยาธิมรณะบ่อยๆเนี่ยนะตื่นเช้ามาวันนี้ไม่แน่นะอาจจะวันสุดท้ายอ่ะทำไงอ่ะจะต้องรีบทำบุญด้วยนะถ้าอย่างนี้ตื่นตัวดีก็ว่างั้นแต่ก็ต้องไม่เกินไปอีกเหมือนกันนะทำจนสลบล้มฟุบไปเลยอ่ะนะปัญหาอะไรเข้าห้องเข้าโรงพยาบาลเลยแย่เลยลำบากหมออีกเพราะฉะนั้นความถือนิมิตที่สม่ำเสมอนั้นอ่ะมีความสำคัญมากในการเจริญสมถะและวิปัสสนาในการปฏิบัติธรรมเมื่อกี้นี่กล่าวถึงเรื่องของความเพียรพยายามส่วนใหญ่เรากล่าวถึงเรื่องของพระโพธิสัตว์ใช่ไหมบารมีของพระโพธิสัตว์เนี่ยมันก็อยากจะยกข้อความในมหาชนกมากล่าวสักหน่อยหนึ่งเพราะว่ามหาชนกนี้นับว่าเป็นชาติที่มากไปด้วยความเพียรพยายามเห็นไหมซึ่งมหาชนกนี้เป็นชาดกที่ในหลวงทรงโปรดปรานมากถึงกับนิพนธ์ออกมาเลยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นจะเล่าถึงข้อความตอนที่ท่านเพียรจริงๆความเพียรของพยายามของท่านที่เด่นที่สุดคือการว่ายน้ำข้ามทะเลนะก็ดีนะว่ายน้ำข้ามคลองนี่ของเรานับมันหนักหนาตาหัดนะใช่ไหมพระมหาชนกท่านว่ายน้ำข้ามทะเลมหาสมุทรเลยว่างั้นคือเรื่องเล่าว่าในช่วงประวัติอื่นๆไม่เล่านะจะเล่าถึงตอนที่พระมหาชนกเนี่ยนะอายุได้16ปีขณะที่ท่านอายุได้16ปีเนี่ยคิดจะไปค้าขายเพื่อหาทุนหารอนเมื่อหาทุนหารอนแล้วก็จะไปสร้างกองทัพแล้วก็ไปรบกับอาจะเอาเมืองคืนว่างั้นน่ะจะเอาเมืองคืนซึ่งเป็นสมบัติพ่อว่างั้นแต่ทีนี้ก็ไม่อยากเอาสมบัติที่มีอยู่อยากจะไปค้าขายว่างั้นทีนี้ก็เลยลาแม่ไปค้าขายในขณะที่ท่านไปขอลาแม่ไปค้าขายก็ไปพร้อมกับพ่อค้าประมาณ700คนก็ขึ้นสู่เรือขึ้นเรือไปเรือนี่ก็เล่นไปได้700โยชน์ใช้เวลา7วันเรือนี่ไปเร็วมากเนี่ยนะลมมันแรงอ่ะนะสมัยก่อนมันใช้เรือใบนี่ไม่ได้มีเรือยนต์ติดเหมือนสมัยนี้เพราะฉะนั้นด้วยอนุภาพของลมเนี่ยทำให้เรือเนี่ยไปอย่างเดียวนะ7วันเนี่ยไปได้ประมาณ700โยชน์นี่ก็นับว่าเป็นไปอย่างรวดเร็วมากแล้วเรือนี่เป็นเรือไม้เห็นมั้ยไปด้วยกำลังลมที่แรงเพราะฉะนั้นเรือเนี่ยแล่นไปด้วยกำลังคลื่นที่ร้ายกาจก็ไม่อาจจะทรงตัวอยู่ได้แผ่นกระดานก็แตกด้วยกำลังคลื่นน้ำก็เข้ามาในที่นั้นเรือก็จมลงในกลางมหาสมุทรห่างจากฝั่งประมาณ700โยชน์เนี่ยนะโอ้โหหลายพันกิโลเมตรเลยแหละมหาชนกลัวมรณะภัยร้องให้ค่ำครวญกราบไหว้เทวดาทั้งหลาย โอ้ยตรงนั้นแหละใครมีสารณะอะไรก็มาตรงนั้นนะพอแก้วแม่แก้วอะไรมาก็เข้ามาตอนนั้นน่ะนะใกล้จะตายจริงๆเนี่ยใครคิดถึงใครก็จะมาแล้วทีนี้พระเจ้าพระมหาชนกก็ทรงทราบว่าเรือจะจมจึงคลุกน้ำตาลกรวดกับเนยเสวยจนเต็มท้องนะคือเนยเนี่ยมันให้ความอิ่มได้นานใช่ไหมกับน้ำตาลกรวดมาคลุกกันเข้าก็สามารถฉันรับประทานได้เยอะแล้วก็ชุบผ้าเนื้อเกลี้ยงสองผืนด้วยน้ำมันจนชุ่มนะแสดงว่ารู้หลักเหมือนกันนะก็ทรงนุ่งให้มั่นประทับยืนเกาะเสากระโดงเรือเนี่ยนะขึ้นบนยอดเสากระโดงเวลาเรือจมมหาชนเนี่ยเป็นผักษาแห่งปลาและเต่าก็นะท่านก็มองไปน้ำโดยรอบเนี่ยนะสีเหมือนเลือดหมดขณะที่จมเนี่ยนะพวกปลาพวกเต่ามากินเนี่ยโหยเนี่ยนะสีน้ำทะเลตรงนั้นเหมือนเลือดถ้ามหาสัตว์เนี่ยก็ประทับยืนที่ยอดเสากระโดงกระทำกำหนดทิศว่าเมืองมิถิลาอยู่ทิศนี้ก็กระโดดจากยอดเสากระโดงล่วงพ้นฝูงปลาและเต่าไปตกในที่สุดอสุภะหนึ่งเพราะพระองค์นี้มีกำลังมากพระเจ้าโปละชนกสวรรคตในวันนั้นเหมือนกันฝ่ายอาอีกอยู่อีกเมืองหนึ่งก็มรณะในหลวงสวรรคตเนี่ยนะจำเดิมแต่นั้นพระโพธิสัตว์ก็อยู่ในคลื่นซึ่งมีสีดังแก้วมณีเหมือนท่อนต้นกล้วยทองว่างั้นเถอะต้นกล้วยที่ลอยน้ำอ่ะนะพระโพธิสัตว์ก็อยู่แบบนั้นแหละข้ามมหาสมุทรด้วยกำลังแขนพระโพธิสัตว์ก็ทรงว่ายข้ามมหาสมุทรอยู่7วันว่ายน้ำข้ามทะเลนะว่ายอยู่ตั้ง7วันอ่ะนะแต่ว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยนะไม่ใช่มีแต่สมัยนั้นนะได้ข่าวว่ากะลาลูกเรือของไทยเนี่ยคนหนึ่งเนี่ยนะที่ตกเรือไปแล้วก็อยู่ในทะเลเนี่ยเกาะไม้เล็กๆอันหนึ่งแล้วก็เรือญี่ปุ่นเนี่ยรับขึ้นฝั่งไปเนี่ยนะแต่ก็อยู่ในทะเลเนี่ยหลายวันก็เกือบตายเหมือนกันว่างั้นก็บอกว่าพอเอาขึ้นเรือไปเนี่ยสลบอย่างเดียวสลบอยู่หลายวันฟื้นขึ้นมาก็บอกเหมือนอยู่ในสวรรค์เหมือนกันเพราะในเรือนั้นเนี่ยเป็นเรือคล้ายๆเรือท่องเที่ยวใช่ไหมอยู่อย่างมีความสุขเลยว่างั้นตอนที่ทรมานในเรือนี่ก็ทุกข์หนักแต่นี่เรื่องเพิ่งเกิดไม่นานนี่เองเนี่ยนะก็คล้ายๆแบบนี้เลยแหละเพราะฉะนั้นท่านด้วยความที่เป็นคนมีเรี่ยวแรงเนี่ยว่ายน้ำเหมือนว่ายอยู่วันเดียวพระองค์ก็สังเกตเวลานั้นว่าวันนี้เป็นวันอุโบสถรักษาศีล8ด้วยนะจึงบ้วนพระโอษฐ์ด้วยน้ำเค็มสมาทานอุโบสถศีลก็ในการนั้นท้าวโลกบาลสีมอบให้เทพธิดาชื่อว่ามณีเมฆขลาเป็นผู้ดูแลรักษาสัตว์ทั้งหลายผู้ประกอบด้วยคุณเนี่ยนะก็บอกว่าคนที่มีคุณบำรุงบิดามารดาเป็นต้นเป็นผู้ไม่สมควรจะตายในมหาสมุทรนะมันถ้าหากว่าเรามีคุณธรรมเนี่ยนะไม่ต้องกลัวตกน้ำทะเลตายว่างั้นแต่ถ้าตกทะเลตายนี่ก็แสดงว่าผิดพลาดแล้วล่ะบาปมีบาปแน่นอนนะนางมณีเมฆขลาเนี่ยมิได้ตรวจตรามหาสมุทรเป็นเวลา7วันเล่าว่านางเสวยที่ผสมบัติเพลิดเพลินเผลอสติมิได้ตรวจตราว่างั้นนะมัวแต่เที่ยวเพลินลืมงานเลยอาจารย์บางท่านก็บอกว่ามัวแต่ไปเทพสมาคมเสียว่างั้นแต่เทพสมาคมเนี่ยไปสักชั่วโมง2ชั่วโมงทางนี้ก็กี่วันแล้วเนาะนางก็เลยคิดว่าวันนี้เป็นวันที่7ที่เราไม่ได้ตรวจตรามหาสมุทรมีเหตุอะไรบ้างเนาะเมื่อนางตรวจดูก็เห็นพระโพธิสัตว์คิดว่าถ้ามหาชนกกุมารตายในมหาสมุทรเราจักไม่ได้เข้าเทวสมาคมโอ้นี่ปล่อยให้คนนี้ตายเนี่ยอดแน่สมาคมแล้วนี่เทพถูกประณามหมดแน่ทำงานบกพร่องว่างั้นเพราะฉะนั้นคิดอย่างนี้แล้วก็แต่งสรีระสถิตอยู่ในอากาศไกลพระโพธิสัตว์เมื่อจะทดลองพระโพธิสัตว์ก็เลยกล่าวว่านี้ใครแลนี้ใครว่างั้นเมื่อมองไม่เห็นฝั่งก็อุตส่าห์พยายามว่ายอยู่ท่ามกลางมหาสมุทรท่านรู้อำนาจประโยชน์อะไรจึงพยายามว่ายอยู่อย่างนี้หนักหนาโอ้ยมองไม่เห็นฝั่งก็ยังว่ายอยู่เลยเห็นประโยชน์อะไรว่างั้นเถอะนะพระโพธิสัตว์ก็เลยคิดว่าเราว่ายข้ามมหาสมุทรได้7วันเข้าวันนี้ไม่เคยเห็นเพื่อน2ของเราเลยนี่ใครหนอมาพูดกับเราเนี่ยนะไม่ใช่หูลายไปหูตาลายหรือเปล่านะฟังเสียงแว่วๆมาเขาบอกว่าถ้าอยู่ในเรือนานๆเข้าเนี่ยนะบางทีมันจะมองเห็นเหมือนฝั่งเขาว่างั้นนักเรือเดินเรือสมุทรเนี่ยนะที่ไปคนกลุ่มที่ไปค้นพบทวีปอเมริกาเนี่ยนะเขาบอกว่าขณะที่กำลังเดินเรือไปเนี่ยบางทีด้วยไม่ทราบว่าด้วยอำนาจแสงอะไรเนี่ยเหมือนกับมองเห็นฝั่งเลยมองเห็นบกมองเห็นต้นไม้เนี่ยนะเขาบอกว่าเป็นลักษณะนั้นอันนี้ก็บางทีเอ๊ะหูอื้อตาลายไปหรือเปล่าเอ๊ะใครมาพูดกับเราเมื่อแลไปในอากาศก็ทอดพระเนตรเห็นพันนางมณีเมฆขลาจึงตรัสเป็นคาถาที่2ว่าดูก่อนเทวดาเราไตร่ตรองเห็นปฏิปทาข้อ ข้อวัดแห่งโลกและอานิสงส์แห่งความเพียรเพราะฉะนั้นถึงจะมองไม่เห็นฝั่งเราก็ต้องพยายามว่ายอยู่ท่ามกลางมหาสมุทรที่ต้องทำอยู่อย่างนี้เพราะเป็นปฏิปทาเป็นวัดของโลกว่างั้นเถอะแล้วก็ความเพียรนี่มีอานิสงส์มากมายมหาศาลนางมณีเมฆขลาก็เลยปรารถนาจะฟังธรรมกถาของพระโพธิสัตว์จึงกล่าวคาถาอีกว่าฝั่งมหาสมุทรเนี่ยลึกจนประมาณไม่ได้ย่อมไม่ปรากฏแก่ท่านนะไอ้ข้างล่างก็ลึกไอ้ข้างมองไปในทิศไหนก็ห่างเหลือเกินความพยายามเหมือนลูกผู้ชายของท่านก็จะเปล่าประโยชน์ท่านไม่ถึงฝั่งก็จะตายเพราะฉะนั้นโอ้ยมองไม่เห็นเนี่ยนะตายอย่างเดียวว่างั้นครั้งนั้นพระโพธิสัตว์ก็ตรัสกับนางมณีเมฆขลาว่าท่านพูดอะไรอย่างนั้นเราทำความพยายามแม้ตายก็จะพ้นจากคำครหาพ้นจากคำติเตียนว่างั้นแล้วก็กล่าวว่าบุคคลเมื่อทำความเพียรแม้จะตายก็ชื่อว่าไม่เป็นหนี้ในระหว่างหมู่ญาติและเทวดาคำว่าไม่เป็นหนี้ก็คือไม่มีใครมาดูถูกดูหมิ่นดูแคลนตายแบบคนเพียรตายแบบคนพยายามมีแต่คนยกย่องชมเชยแต่ถ้าหากว่าตายแบบคนขี้เกียจขี้คร้านเนี่ยนะนับว่าคนเป็นหนี้โอ้ยใครไปที่ไหนก็ตำหนิเหยียดย้ำดูหมิ่นดูแคลนนะตายแบบคนขี้เกียจขี้คร้านเหมือนกันอันหนึ่งบุคคลเมื่อทำกิจอย่างลูกผู้ชายย่อมไม่เดือดร้อนในภายหลังเพราะฉะนั้นอะไรถ้าเป็นความเพียรถ้าพยายามแล้วนะจะไม่เสียใจในภายหลังแต่ลูกผู้ชายเนี่ยทำตัวเอียดอาดเกียจคร้านนี่ก็แสดงว่าโอ้ยถูกเขาตำหนิเนี่ยนะวันหลังก็นึกเสียใจไม่น่าเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคนที่มีความเพียรพยายามก็คือว่าทำกิจอย่างลูกผู้ชายว่างั้นเสร็จแล้วก็ไม่ต้องมาทุกข์ไม่ต้องมาเสียใจในภายหลังอะไรเทวดาก็เลยกล่าวกับพระโพธิสัตว์ว่าการงานอันใดยังไม่ถึงที่สุดด้วยความพยายามการงานอันนั้นก็ได้ผลมีความลำบากเกิดขึ้นการกระทำความพยายามในฐานะอันไม่สมควรใดจนความตายปรากฏขึ้นความพยายามและฐานะอันนั้นไม่สมควรจะมีประโยชน์อ้าวทำแล้วมันไม่สมประสงค์อาจจะไปทำไปทำไมยังไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นการงานแบบลูกผู้ชายที่ว่าเนี่ยถ้าทำแล้วไม่สำเร็จประโยชน์มันก็ไม่มีประโยชน์ไม่มีผลไม่มีอานิสงส์นะพระโพธิสัตว์ก็เลยตอบว่าดูก่อนเทวดาผู้ใดรู้แจ้งว่าการงานที่ทำจะไม่ลุล่วงไปได้จริงๆชื่อว่าไม่รักษาชีวิตของตนถ้าผู้นั้นละความเพียรในฐานะเช่นนั้นเสียก็จะพึงรู้ผลแห่งความเกียจคร้านหรือว่าจะรู้ผลแห่งการงานดูก่อนเทวดาคนบางคนในโลกนี้เห็นผลแห่งความประสงค์ของตนจึงประกอบการงานทั้งหลายการงานเหล่านั้นจะสำเร็จหรือไม่ก็ตามดูก่อนเทวดาท่านก็เห็นผลแห่งกรรมอันประจักษ์แก่ตนแล้วไม่ใช่หรือคนอื่นๆเนี่ยจมในมหาสมุทรหมดเราคนเดียวยังว่ายข้ามอยู่และได้เห็นท่านมาสถิตอยู่ใกล้ๆเรานั้นจักพยายามตามสติกำลังจักทำความเพียรที่บุรุษควรทำไปให้ถึงฝั่งแห่งมหาสมุทรเห็นไหมคนไม่เพียรตายไปหมดแล้วนะมาด้วยการ700เนี่ยนะ699ตายหมดแล้วนี่ถ้าไม่เพียรนะตายหมดไปแล้วป่ะนี่แต่ที่อยู่ได้นี่ก็เพราะความเพียรเนี่ยเห็นไหมอานิสงส์เนี่ยนะถ้าไม่เพียรไม่ได้เห็นท่านหรอกธรรมดาเทวดากว่าจะได้เห็นทิ้งยอดอันนี้อาศัยความเพียรนั่นเลยได้เห็นเทวดาเลยอย่างนั้นนะเทวดาได้ฟังวาจาอันมั่นคงของพระโพธิสัตว์ก็เลยสรรเสริญพระโพธิสัตว์ว่าท่านใดถึงพร้อมด้วยความพยายามโดยธรรมไม่จมในห้วงมหันต์นกซึ่งประมาณไม่ได้เห็นปานนี้กิจคือความเพียรของบุรุษท่านนั้นจงไปในสถานที่ใจของท่านยินดีนั้นเถิดก็เลยอุ้มไปส่งเมืองมิถิลาว่างั้นคือเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะข้อความว่าท่านก็ได้ครองราชเป็นพระราชาจริงๆพอท่านได้เป็นพระราชาเนี่ยนะถ้อยคำที่ท่านพูดบ่อยๆเลยเนี่ยเมื่อเสวยราชแล้วเนี่ยนะเมื่อครองราชสมบัติก็จะกล่าวว่าบอกว่าเธออนุสรเนี่ยแปลว่าตามระลึกถึงความพยายามที่พระองค์ได้ทรงทำในมหาสมุทรถึงความพยายามเช่นนั้นแล้วก็เลยมนสิการว่าขึ้นชื่อว่าความเพียรควรทำแท้ถ้าเราไม่ได้ทำความเพียรในมหาสมุทรจักไม่ได้ราชสมบัติอันนี้เมื่อทรงอนุสรณ์ถึงความเพียร นั้นก็เกิดปีติโสมนัสซาบซ่านเปล่งพระอุทานด้วยกำลังปีติว่าบุรุษผู้เป็นบัณฑิตพึงหวังเข้าไว้ไม่พึงเบื่อหน่ายเราเห็นการเป็นพระราชาสมปรารถนาแก่ตน บุรุษผู้เป็นบัณฑิตพึงหวังเข้าไว้ไม่พึงเบื่อหน่ายเราเห็นตัวท่านจากน้ำขึ้นสู่บกบุรุษผู้เป็นบัณฑิตพึงพยายามเรื่อยไปไม่พึงเบื่อหน่ายเราเห็นการเป็นพระราชาสมปรารถนาแก่ตนบุรุษผู้เป็นบัณฑิตพึงพยายามเรื่อยไปไม่พึงเบื่อหน่ายเราเห็นตัวท่านจากน้ำขึ้นสู่บกนรชนผู้มีปัญญาแม้ใกล้ถึงทุกข์แล้วก็ไม่พึงตัดความหวังที่จะถึงความสุขจริงอยู่คนเป็นอันมากถูกทุกข์กระทบกระทั่งก็ทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ถูกสุขกระทบกระทั่งก็ทำสิ่งที่มีประโยชน์คนเหล่านั้นไม่ตรึกถึงความข้อนี้จึงถึงความตายสิ่งใดที่มิได้คิดไว้จะมีก็ได้สิ่งที่คิดไว้จะพินาศไปก็ได้โภคะทั้งหลายของหญิงก็ตามของชายก็ตามมิได้สำเร็จด้วยเพียงคิดเท่านั้นเหมือนกันเลยก็บอกว่าความสำเร็จทั้งหมดไม่ใช่แค่คิดไม่ใช่แค่อยากอย่างเดียวอยากอย่างเดียวไม่พอใช่ไหมจะต้องมีองค์อย่างหนึ่งที่จะทำให้สมความประสงค์ก็คือความเพียรนะความเพียร นั้นนับจึงนับว่าเป็นคุณธรรมที่ทุกชาติศาสนาจะสรรเสริญกันหมดเลยคือเรื่องของความเพียรและพยายามเนี่ยนะอันคำว่าความเพียร นี่เป็นชื่อของอะไรรู้ไหมวิริยะมาจากวีระว่างั้นวีรกรรมเขาว่างั้นความเพียร นี่เรียกว่าวีรกรรมเขาบอกงานของคนกล้าว่างั้นเห็นไหมเพราะงานของคนกล้านั่นแหละเรียกว่าวิริยะมาจากวีรกรรมเขาว่างั้นเพราะความเพียร นี่นะนับว่าเป็นองค์หนึ่งในบารมีถ้าขาดสิ่งเหล่านี้เสียอรหัตตมรรคญาณก็เกิดไม่ได้แต่ว่าความเพียรของเราเนี่ยนะเอาน้องๆพระโพธิสัตว์ก็พอนะเอาเป็นอนุพุทธะก็พอหวังนะอันนะวันนี้ก็คงเลยเวลาแล้ว